ما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. وقال جل وعلا فی مقام آخر: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کو اپنے ذکر کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے آپ نے صلاۃ علی ذکری، میرا ذکر کرنے کے لیے نماز قائم کیجیے. اور اہل ایمان کی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ صفت بیان کی ہے: تتجافا جنوبهم عن المواجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں بھی ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی جنت کی تمع رکھتے ہوئے یہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ کے حضور سر پر سجود ہوتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے یہ خرچ بھی کرتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: والذین ہم فی صلاتہم خاشعون، یہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف طاری ہوتا ہے. اور پھر جب یہ لوگ اس انداز میں نماز ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ان پر طاری ہو، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف پوری طور پر توجہ کرتے ہیں اور نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر ایسی نمازیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، انہیں بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہیں. پھر جب یہ ایسی نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر وہ نماز پڑھنے کے بعد بے حیائی والے کام نہیں کرتے، برائی والے کام نہیں کرتے، نماز سے فارغ ہو کے گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام، میوزک سننا، گانے سننا، فحش لٹریچر پڑھنا، ٹیلی ویژن دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، غیر محرموں کے چہروں کا طواف کرنا، یہ کام ان سے بہت دور چلے جاتے ہیں کہ ان کی نماز نے ان کاموں سے منع کر دی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انہیں بے حیائیوں سے اور برائیوں سے منع کیے رکھتی ہے، انہیں بے حیائی اور برائی کے قریب جانے نہیں دیتی ہے. یہ نماز پڑھنے والے کی نماز اس کو فائدہ دیتی ہے. لیکن ہمارے ہاں نمازی نماز پڑھتا ہے تو نماز میں ہی اس کو خشوع و خضوع میسر نہیں آتا، ایسے نماز پڑھتا ہے جیسے اس پر کوئی مصیبت ڈال دی گئی ہوتی ہے. نماز میں اگر ایک آدھ منٹ زیادہ لگ جائے تو بڑا پریشان ہوتا ہے، گھڑی پہ ٹائم دیکھ کے کہ آج قاری صاحب نے دو منٹ زیادہ کیوں لگا دیے. نماز میں اس کا دھیان نماز سے باہر ہوتا ہے، اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا: تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور. ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر. نماز میں وہ سرور وہ کیف وہ لطف جو اسے ملنا چاہیے تھا نہیں ملتا ہے. حدیث جبریل بڑی مشہور و معروف حدیث ہے. جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں مجھے بتائیے اسلام کسے کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دو, میری نبوت اور رسالت کی گواہی دو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رمضان کے روزے رکھو, اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو. پوچھا اخبرنی عن الایمان, بتائیے ایمان کسے کہا جاتا ہے. فرمایا انتؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ. ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے, اس کے فرشتوں پر ایمان لائے, نبیوں اور رسولوں پر ایمان لائے, کتابوں پر ایمان لائے, اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے, یوم آخرت پر تیرا ایمان ہو, یہ ایمان ہے. پوچھا احسان کسے کہا جاتا ہے, احسان کس چیز کا نام ہے. فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ. احسان یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت میں اتنا کھو جا کہ عبادت کرتے ہوئے تجھے یہ احساس ہونے لگے کہ میں اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہوں. یہ احساس تیرے دل کے اندر پیدا ہو کانک تراہ, گویا کہ تو اللہ سبحانہ و تعالی کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, کیونکہ اگر تیری نگاہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہی اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالی تجھے دیکھ رہے ہیں لہذا تیرے دل میں بھی یہ گمان ہونا چاہیے کہ میرا مالک و خالق مجھے دیکھ رہا ہے. اور پھر جب بندے کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اپنے مالک کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, تو پھر وہ کوئی خلاف نماز کام نہیں کرتا. وہ بڑے احتیاط کے ساتھ, بڑی دل لگی کے ساتھ, بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے. پھر اس کا دماغ, اس کا ذہن, اس کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ پہ مرکوز ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے میں زبان سے کیا ادا کر رہا ہوں, زبان سے کیا کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے میری کیا کیفیت ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے میری کیا کیفیت ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ کے سامنے آج میری کے ساری میں نے کیسے کرنی ہے. پھر وہ آدمی یہ چیزیں سوچتا ہے, اس باتوں کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے. اور اگر انسان کی یہ کیفیت اور یہ حالت نہ ہو اور اس کو احساس نہ ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے, مسجد میں کھڑا ہے یا بازار میں کھڑا ہے, نماز میں کھڑا ہے یا پھر اپنی دکان پہ کھڑا ہوا ہے, جب اس کو اس بات کی تمیز نہ ہو, پہچان نہ ہو, وسوسے اس کے دماغ میں آتے رہیں اور وہ انہیں وسوسوں میں الجھ جاتا رہے, اور نماز میں کھڑے ہو کر وہ دکان کا حساب کتاب, کاروبار کا حساب کتاب, نماز کے بعد کیا کرنا ہے یہ پلاننگ کرتا رہے, تو پھر اس کی نماز اس کو سرور نہیں دیتی, اس کو سکون نہیں دیتی, پھر اس کی نماز سے اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے. اور پھر ایسا نمازی نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوتا ہے تو پھر نماز پڑھنے کے فوراً بعد وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو اس کو زیب نہیں دیتی. اور اگر نماز پورے حضور کے ساتھ, حضور قلبی کے ساتھ, اپنے دماغ اور دل کی حاضری کے ساتھ ادا کی جائے, پھر نماز ادا کرنے کے بعد اس پر کچھ خاص قسم کی کیفیت ساری رہتی ہے کہ وہ فضول بات بھی اپنی زبان سے نہیں نکالتا کہ میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کر کے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن آدمی جب نماز پڑھتا ہے کانہ یناجی ربہ, اس کی کیفیت اور حالت یہ ہوتی ہے گویا کہ وہ اپنے اللہ مالک خالق سے مناجات کر رہا ہے, سرگوشیاں کر رہا ہے, اپنے دل کا حال اللہ تعالیٰ کو سنا رہا ہے. یہ ایک نمازی کی نماز کے دوران کیفیت ہوتی ہے. لیکن ہماری نمازیں ان کی کیفیت کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ سے نماز کا آغاز کرتے ہیں اور سلام پہ نماز کا اختتام ہوتا ہے. نماز کے دوران پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا. نماز کے دوران جو الفاظ انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے ان الفاظ کے معانی پر غور کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اس لفظ کا کیا معنی ہے, اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہوں, یہ تو بہت دور کی بات ہے. یہی پتہ نہیں ہوتا اکثر لوگوں کو کہ میں اپنی زبان سے جو کلمہ ادا کر رہا ہوں وہ درست طور پر ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہوں. تکبیر تحریمہ کے بعد دعا پڑھتا ہے, ثنا پڑھتا ہے, استفتاح کی دعائیں وہ زبان سے ادا کرتا ہے, سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے, اس کے بعد کوئی اور سورۃ ساتھ ملاتا ہے, اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کب فاتحہ کا آغاز کیا ہے, کب ختم ہوئی ہے, کب اگلی سورۃ کا آغاز کیا ہے, کب ختم ہوئی ہے. بس اس کی زبان پہ جب لفظ اللہ اکبر آتا ہے فوراً وہ رفع الیدین کر کے رکوع کے لیے جھکنا شروع کر دیتا ہے. تشہد میں بیٹھا ہے کوئی پتا نہیں میں نے التحیات کب شروع کیا ہے, تشہد کب کہا ہے, سلام کب کہا ہے, درود کا آغاز کب کیا ہے, دعا تک کب پہنچا ہوں. بس زبان کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے کلمات آتے ہیں, دائیں بائیں جانب سلام پھیر کے اور اپنی نماز کا اختتام کر لیتا ہے. ایسی نمازیں یقیناً انسان کو کوئی فائدہ دینے والی نہیں. انسان نماز ادا کرے اس کو معلوم ہو میں اپنی زبان سے کیا کلمات ادا کر رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں. اور پھر جب انسان یہ بات سمجھتا ہے کہ میں نے اس طرح سے نماز ادا کرنی ہے, اس طریقے کے ساتھ میں نے اپنی نماز کو ادا کرنا ہے, اور وہ اپنی نماز پہ پوری توجہ لگاتا ہے, پورا غور کرتا ہے, فکر کرتا ہے, سوچتا ہے کہ میں کیا زبان سے کلمات کہہ رہا ہوں, پھر وہ سبحان ربی العظیم کو سبحان ربی العظیم نہیں کہتا اور سبحان ربی العالی کو سبحان ربی نہیں کہہ کے جان چھڑواتا. وہ پورے پورے کلمات ادا کرتا ہے, پورے پورے الفاظ زبان سے ادا کرتا ہے, اور پھر اس کی نماز میں لگا ہوا وقت اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کتنا وقت لگا دیا ہے. ایک آدمی اگر صحیح معنوں میں نماز ادا کرے, نماز اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ, یہ سوچ کر کہ میں زبان سے کیا لفظ نکال رہا ہوں, معنی پہ غور, اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اس معنی کے مطابق اپنی کیفیت اور حالت بنانا, اس کو ذرا ایک طرف رہنے دیں. صرف اتنا سا کام کر لے کہ وہ اپنی زبان سے جو کلمات نکالے اس کو پتا چل رہا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. مانا چاہے اس کو آتا ہے نہیں آتا, لفظ کا تو اس کو کم از کم پتا ہونا چاہیے. اتنا ہی سی توجہ کے ساتھ اگر وہ نماز ادا کرے اور اطمینان سکون کے ساتھ نماز ادا کرے, تیزی کے ساتھ ادا کی جانے والی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی. رافع رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھ کے آتے ہیں, سلام کہتے ہیں, آپ اس کو سلام کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں جب ایک تسلی پڑھنا کا لم تسلی, جا جا کے نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ پھر جاتا ہے نماز پڑھتا ہے, پہلے سے اچھے بہتر طریقے کے ساتھ پڑھتا ہے, پھر آ کے سلام کہتا ہے, آپ اس کو سلام کا جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں جیسا سلی کرینا کا لم تسلی, جا جا کے نماز پر تو نے نماز نہیں پڑھی ہے. وہ پھر آتا ہے اور دو رکھتے اچھی طرح سے پڑھ کے نماز بہتر طریقے کے ساتھ پڑھ کے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے, آپ اس کو سلام کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جا جا کے نماز پر تو نے نماز نہیں پڑھی ہے. تین مرتبہ نماز پڑھ کے آتا ہے, تیسری بار آنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ بہتر طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتا. آپ نے اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھایا, طریقہ کار بتایا کہ تو نے نماز کیسے پڑھنی ہے. فرمایا جب تو کھڑا ہو اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ کھڑا ہو, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر, قرآن مجید کی جو تلاوت تجھے میسر آتی ہے تلاوت کر, اطمینان کے ساتھ رکوع کر, اللہ تعالیٰ کی تعظیم رکوع میں بیان کر, اطمینان کے ساتھ رکوع سے اٹھ, رکوع کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر, اطمینان کے ساتھ سجدہ کر, اور اسی طرح ساری نماز اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کر. یعنی اس کی نماز میں جو ایک بنیادی خامی اور بنیادی غلطی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالی وہ کیا تھی, کہ نماز میں اطمینان نہیں ہے, سکون نہیں ہے. تو انسان اگر اپنی نماز کے الفاظ اور کلمات اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرے, ارکان تعظیم کے ساتھ ادا کرے, یہ نہ ہو کہ ابھی وہ نماز کے الفاظ ادا کر رہا ہے, مثال کے طور پہ سورۃ الکوثر کی اس نے تلاوت شروع کی ہے, اور سورۃ الکوثر کی تلاوت کرتے ہوئے انا سانیاک ہو الابتر ساتھ آخری کلمات کہہ رہا ہے اور رفع الیدین کرنا شروع کر دیا ہے رکوع میں جانے کے لیے, یہ کام نہ ہو, بلکہ ہاتھ باندھے رکھے اور تلاوت کے الفاظ, قرآن کے الفاظ جو اس کے زبان میں ہے سارے مکمل طور پہ ادا کرے, زبان چلنا اس کی بند ہو, اس کے بعد وہ ہاتھوں کو کھولے اور پھر رفع الیدین کر کے رکوع کے لیے جھکے. اور پھر کئی رکوع میں جھکتے ہوئے بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جھکنا شروع کر دیا, ابھی کمر سیدھی نہیں ہوئی رکوع کے اندر, چلے ہی سبحان ربی العظیم کہنا شروع کر دیتے ہیں. ایک مرتبہ رکوع میں جھکتے جھکتے سبحان ربی العظیم کہہ دیتے, ایک بار رکوع میں کمر کو سیدھا کر کے اور ایک بار اٹھتے اٹھتے سبحان ربی العظیم کہہ دیا, اور ساتھ صلی اللہ علیہ حمیدہ. یہ طریقہ کار نہ ہو. ارکان کی تعظیم کا معنی ہے کہ ہر رکن کو اس کا پورا پورا حق دیا جائے. قیام کے دوران جو اذکار کرنے والے ہیں وہ قیام کی حالت میں ہی کیے جائیں, رکوع کی حالت میں رکوع کے اذکار ہوں, سجدے کی حالت میں سجدے کے اذکار ہوں, قومے کی حالت میں قومے کے اذکار ہوں. کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ زمین پر لگ جاتے ہیں سجدے میں جھکنے کے لیے, اور ان کی زبان سے نکلتا ہے مبارکن فی, اور ساتھ ہی ہاتھ زمین پہ ٹیک کے مبارکن فی کہہ کے تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا, جلدی سے اللہ اکبر کہہ کے اور سجدے میں پہنچ گیا. یہ تعظیم ارکان نہیں ہے. ایسی نماز پڑھنے والے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جا جا کے نماز پر تو نے نماز نہیں پڑھی, کوئی نبی لپتی نہیں ہے, دو ٹوک بات ہے. ایسی تیز نماز ادا کرنے والا, ارکان کو تعدیل کے ساتھ ادا نہ کرنے والا, اس کی کوئی نماز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز کو نماز نہیں مان رہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کی نماز کو نماز قرار دینے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جا جا کے نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی. اطمینان ہو, سکون ہو, ارکان میں تعدیل ہو, ہر رکن کو اس کا پورا پورا حق دیا جائے, زبان سے نکلنے والے الفاظ پہ غور ہو, ہر لفظ پورا پورا ادا کیا جائے. اگر کوئی بندہ اس انداز میں نماز ادا کرے دو رکعتیں پانچ منٹ سے پہلے پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے, لیکن اگر جاری نماز ہو, امام صاحب نے قراءت بھی کرنی ہو نماز کے اندر, تو پھر وہ زیادہ ٹائم لگ جائے گا. آج کل لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, اتنا ٹائم لگا دیا, اتنا وقت لگا دیا نماز میں, کیوں؟ نماز بے حضور ہے, بے سرور ہے, کوئی لطف و مزہ ہی نہیں نماز میں, نماز میں پیچھے کی پریشانی لگی ہوئی ہے, اس لیے پریشان ہو جاتا ہے انسان کہ یہ کیا اتنی دیر ہو گئی نماز میں کھڑا کھڑا تھک گیا. تو بڑے نوجوان کریئر جوان نماز تھوڑی سی لمبی ہو جائے کہتے ہیں مولوی صاحب نے تھکا دیا ہے, رمضان میں ترادیاں ہوتی ہیں, تو ترابیہ میں دیکھ لے دو چار دن بڑی رونق ہوتی ہے مسجد میں, اس کے بعد مسجد ویران. اور جی کون اتنا لمبا لمبا قیام کرے؟ اور یہی نوجوان کوڑا کرکٹ کے میدان میں وہ سارا سارا دن کھڑے رہتے نہیں کرتے. کیوں؟ ادھر رضا و رغبت ہے, شوق ہے, دل کا میلان ہے, ادھر دل کا میلان نہیں ہے. یہ فرق ہے. جس چیز میں بندے کا دل لگتا ہو وہاں پہ گزرا ہوا وقت وقت محسوس نہیں ہوتا. جس کام میں انسان کا دل لگتا ہو اس کام میں صرف ہونے والا وقت وقت محسوس نہیں ہوتا, اور جس کام میں اس کا دل نہ لگتا ہو وہاں پہ مختصر وقت بھی بڑا طویل محسوس ہوتا ہے. اسی لیے وہ کسی عاشق نے کہا تھا نا کہ قرب و وصال کے لمحات برس ہا برس وہ چند سیکنڈوں میں گزر جاتے ہیں, اور بعد و فراق کے چند منٹ وہ کئی سال نظر آتے ہیں. وہاں دل لگتا ہے, یہاں دل نہیں لگتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت اور حالت کیا تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں یقرا الی ستین الی مئتی آیا وہ کم از کم 60 ایتیں تلاوت کرتے تھے, زیادہ سے زیادہ 100 ایتیں. عام طور پہ بس اوقات 100 سے زیادہ تلاوت کر لیتے, بس اوقات 60 سے کم آیات تلاوت کر لیتے. آج جمعہ ہے, جمعے والے دن فجر کی نماز میں عام طور پہ اہل الحدیث مساجد میں یہ روٹین ہے کہ وہ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ, دوسری میں سورہ قہر مکمل پڑھی جاتی ہے. بعض مساجد میں ایسا ہے, مگر نہ اکثر مساجد میں وہ سورہ سجدہ پہلا صفحہ بھی چھوڑ دیا, آخری بھی چھوڑ دیا, درمیان سے تھوڑی سی آیات پڑھ دی. ایسے ہی سورہ قہر کے ساتھ کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے کہ جمعہ والے دن پہلی رکعت میں سورہ سجدہ, دوسری میں سورہ قہر پڑھا کرتے ہیں. یہ کل ملا کے 60 ایتیں پڑھتی ہیں, یعنی لمبی لمبی آیات ہوتی تو 60 آیات پڑھتے, چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی زیادہ پڑھ لیتے. یقراؤ کی 60 الی 100 آیا, 60 سے 100 آیات تلاوت کیا کرتے تھے. اور آپ کی تلاوت کرنے کا انداز اور طریقہ کار وہ بھی کیا ہوتا, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تو آپ ہر ہر آیت پہ وقف کیا کرتے تھے, یفتح آیاتن آیاتن, ہر ہر آیت پہ وقف, دو دو تین تین ایتیں اکٹھی ملا کر ہی پڑھا کرتے تھے. آج کل ہمارے ہاں تو یہ بیماری بڑی ہے نا کہ وہ قاری صاحب کان پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور جب تک انہیں یقین نہیں ہو جاتا کہ اس سے زیادہ اگر میں نے سانس کھینچا تو مر جاؤں گا, چھوڑتے ہی نہیں. یہ مصری کاریوں سے سیکھی ہوئی بدعت لوگوں نے اپنائی ہوئی ہے, اور لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑی داد دیتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں, یہ بدعت ہے. احداث بھی دین ہے, دین کے اندر نو احداث شدہ کام ہے, اور بدعت گمراہی اور ضلالت اور جہنم میں لے جانے کا باعث اور ذریعہ ہوا کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ یو قد آیاتن آیاتن, ہر ہر آیت پہ وقف کرتے, یقرا الحمد للہ رب العالمین ثم یقف, الحمد للہ رب العالمین پڑھتے وقف کرتے, ثم یقول پھر کہتے الرحمن الرحیم ثم یقف پھر وقف کرتے, پھر مالک یوم الدین کہتے ثم یقف پھر وقف کرتے. ہاکذا کانت قراءته صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا طریقہ کار. آج کل لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں, نماز پڑھنے میں, روزہ رکھنے میں, زکوٰۃ کرنے میں, حج کرنے میں, زکوٰۃ ادا کرنے میں, اور نماز میں آمین کہنے میں, رفع الیدین کرنے میں, پاؤں سے پاؤں کندھے سے کندھا ملانے میں سینے پر ہاتھ باندھنے میں ہر کام میں اسوہ حسنہ ہے, لیکن قرآن کی تلاوت میں انہیں اسوہ حسنہ نہیں مانتے. قرآن کی تلاوت میں اسوہ حسنہ مانتے ہیں مصری قاریوں کو, قاری عبد الصمد, قاری عبد الباسط, فلاں فلاں قاریوں کو, وہ اسوہ حسنہ بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں, ہر کام میں اسوہ حسنہ ہیں, قرآن کی تلاوت کرنے میں بھی اسوہ حسنہ ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ اسوہ حسنہ فی غیر القراء یا فی غیر التلاوۃ, کہ اسوہ حسنہ ہے لیکن قراء تو تلاوت کے بغیر. اللہ نے قرآن نازل کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر, فرمایا ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ. کہاں ٹھہرنا ہے؟ نبی نے ٹھہر کے بتایا ہے کہ ہر آیت پہ ٹھہرنا ہے, جہاں آیت آ جائے وہاں وقف کرنا ہے. یہ ہے رتل القرآن ترتیلا کا معنی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن فرق نہ ہو, ہم نے اس کو آیات میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے جملے جس کو آیت کہتے ہیں آیات میں نازل کیا ہے. کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ, تاکہ آپ پڑھیں, لوگوں پر اس کی تلاوت کریں, عَلَى مُقْسِن, ٹھہر ٹھہر کر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, ہم نے اس کو پڑھایا ہے ٹھہر ٹھہر کے, جس طرح ہم نے تمہیں پڑھایا ہے ایسے رتل القرآن ترتیلا, آپ بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. اور نبی نے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ کے سکھایا ہے تاکہ لوگ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں. ہر ہر آیت پہ وقف کرنا یہ نبی کی سنت اور طریقہ کار ہے. پھر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قرآن کرتے تھے؟ فرماتے ہیں کانت قرآنہ مدن, آپ کی قرآن الفاظ کو لمبا کھینچتی ہوگی, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نماز کی تلاوت کا آغاز کرتے, یمد اللہ, یمد الرحمن, یمد الرحیم, اللہ کو بھی لمبا کھینچتے, لفظ الرحمن کو بھی لمبا کھینچتے, لفظ الرحیم کو بھی لمبا کھینچتے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کرنے کا انداز اور طریقہ کار. اس طرح سے آپ قرآن کرتے, کم از کم 60 زیادہ سے زیادہ 100 ایسے عام طور پہ تلاوت فرمایا تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سورت کی تلاوت کرتے, نماز کے دوران چھوٹی سی سورت کی تلاوت کرتے, لیکن جب آپ تلاوت فرماتے تو وہ چھوٹی سورت بھی اپنے سے لمبی سورت کی نسبت زیادہ لمبی ہو جاتی تھی. یا مانا کہ چھوٹی سورت کی تلاوت کرتے ہوئے بھی اتنا وقت لگا دیتے تھے کہ عام طور پہ لوگ لمبی سورت کی تلاوت کرتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں لگاتے. اس قدر اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے تسلی کے ساتھ تلاوت کرتے. اسی طرح عشاء کی نماز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سارے مفصل اوساط مفصل تلاوت کیا کرتے ہیں. اوساط مفصل سورہ بروج سے لے کر سورہ بینا تک, یہ اوساط مفصل ہیں. اور مغرب کی نماز میں سارے مفصل سورہ بینا سے سورت ناس تک, یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں. فجر کی نماز میں تیوالے مفصل سورہ حجورات سے لے کر اور سورہ بروج تک جو صورتیں ہیں, عام طور پہ یہ صورتیں تلاوت کرتے ہیں. ظہر کی نماز کے بارے میں فرماتے ہیں ہم نے اندازہ لگایا آپ کی ظہر کی نماز پہلی دو رکعتوں میں قدرہ الف لام میم تنزیل سجدہ, سورہ سجدہ کی تلاوت کے برابر قیام ہوتا تھا. ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ سجدہ کی تلاوت کے برابر, یعنی ہر رکعت میں 30-30 آیتیں انسان بآسانی تلاوت کر سکتا ہے, اتنی لمبی آپ کی زور کی پہلی دو رکعتیں ہوا کرتی. اور فرماتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی آدمی چاہتا تکبیر تحریمہ ہونے کے بعد نماز شروع ہونے کے بعد مسجد سے نکلتا, جنت البقیع اس کو کہتے ہیں, بقیع برکت آج کل وہاں پہ قبرستان ہے, پہلے باغ تھا, وہاں جا کر باغ میں بقیع کے باغ میں قضائے حاجت کرتا, قضائے حاجت کر کے وضو کرتا, وضو کر کے واپس مسجد نبوی میں پہنچتا تو دوسری رکعت اس کو دی جاتی تھی. اس قدر اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ظہر کی آخری دو رکعتیں ظہر کی پہلی دو رکعتوں کی نسبت آدھی ہوتی, جتنا پہلی دو رکعتوں میں قیام ہے ان کی نسبت آدھا وقت لگاتے آخری دو رکعتوں میں, اور عصر کی پہلی دو رکعتیں ان میں قیام ظہر کی آخری دو رکعتوں کے برابر, یعنی ظہر کی آخری دو رکعتوں اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں تقریباً فاتحہ کے بعد 15-15 آیات کی تلاوت کرتے سورہ سجدہ کی آیات کے برابر, اور پھر عصر کی آخری دو رکعتیں اس سے بھی نصف ہوتی. اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو آخری رکھتے ہیں تیسری رکعت چوتھی رکعت ان میں بھی تلاوت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہے. عام طور پہ لوگ فاتحہ کے بعد رکوع میں چلے جاتے ہیں بالخصوص آخری دو رکعتوں میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور طریقہ کار کیا ہے کہ آپ آخری دو رکعتوں میں بھی فاتحہ کے بعد تلاوت فرماتے ہیں پھر رکوع کرتے ہیں. اسی طرح رکوع سجود کی تسبیحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10-10 تسبیحات کہا کرتے ہیں, سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. آپ رکوع کے اندر سجدے کے اندر تقریباً 10-10 تسبیحات کہا کرتے تھے, اور تسبیحات جب اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا, تو اس کے بعد سے آپ یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ تسبیحات 7 بار رکوع میں 7 بار سجدے میں آپ پڑھا کرتے تھے, یہ صحابہ کرام نے اندازہ لگایا. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کار. رکوع کے بعد آپ عام طور پہ یہ تسبیح کرتے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ تسبیح یہ دعا آپ پڑھا کرتے ہیں رکوع کے بعد. ہمارا تو یہ حال بن گیا ہے کہ ہر کام میں اختصار ہی طلب کرتے ہیں کہ جو ہو سکے مختصر ترین کام کیا جائے, لیکن شادی بیاہ کا معاملہ ہو پھر کہتے ہیں کھلا بندوبست کرو, دل کھول کے انتظام کرو. وہاں پہ دل بڑا کھلا ہو جاتا ہے لیکن رب کے سامنے 4 منٹ لگاتے ہوئے دل بڑا تنگ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے ہدایت دینا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے, اس کا دل فراخ کر دیتا ہے, اور جس کے بارے میں ارادہ کرتا ہے یضلہ گمراہ کرنے کا یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء, اس کے دل کو سینے کو بند کر دیتا ہے, بڑی اس کو گھٹن اور تنگی محسوس ہوتی ہے. جس طرح کوئی شخص آسمان پہ چڑھتا ہے بلندی پہ چڑھتا ہے اور بلندی پہ چڑھتے ہوئے اس کے سینے کے اندر تنگی محسوس ہوتی ہے, آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس لینا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے, یا جس بندے کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے اس کے دل کو پھر اس طرح تنگ کر دیتا ہے، پھر اس کا دل اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی وہ کوشش ہی نہیں کرتا۔ قرآن کھول کے پڑھنے کے لیے بیٹھے گا، نیند آنا شروع ہو جائے گی، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا، نیند آنا شروع ہو جائے گی، یا پھر اکتاہٹ کا شکار بنا رہے گا۔ کیوں؟ دل سیاہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت نافرمانیاں کر کر کے، اور نماز یہ ادا کر رہا ہے تو انتہائی سستی کے ساتھ، بے وقتی نماز، تاخیر سے ادا کی جانے والی نماز، یا پھر اس کی حالت یہ ہے جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے، جب جی چاہتا ہے نہیں پڑھتا، اور اگر پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، نہ رکوع پورا کرتا ہے نہ سجدہ پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافق لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، نماز کے لیے انتہائی سستی کے ساتھ آتے ہیں، انتہائی سستی کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، يُرَاءُونَ النَّاس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اپنی نمازوں میں اللہ کا بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں، تلاوت مختصر کی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ انا اتینا کے علاوہ کوئی اور سورت نہ پڑھنی پڑے، یا زیادہ سے زیادہ چھلانگ لگا لیں گے تو سورہ اخلاص پڑھ لیں گے۔ بس سورہ اخلاص ایک تو ہے کہ سورہ اخلاص پڑھے بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ محبت کرتے ہوئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، پھر تو اس کے کیا ہی کہنے ہیں۔ لیکن نیت اگر ہو کہ میں نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اس لیے کہ یہ مختصر سی ہے، سنتوں میں کوئی اور سورت پڑھوں گا تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا، ٹائم بچانے کے لیے سورہ اخلاص پڑھتا ہے، سورت الکوثر پڑھتا ہے، پھر جیسی نیت ہے ویسی مراد اس کو ملے گی۔ انتہائی اختصار، رکوع میں تین سے زیادہ تسبیحات کرنا جرم سمجھتا ہے، سجدے میں تین سے زیادہ تسبیحات نہیں کرتا۔ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ جی میں نماز کے اندر صرف اتنا سا کام کرتا ہوں، کیا اتنا کرنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ مولوی صاحب اس کو بتاتے ہیں ہو تو جاتی ہے لیکن اگر زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ وہ جی بہتر کو چھوڑو، ہو جاتی ہے نا، بس اتنی کافی ہے، یہ تو نمازوں کے ساتھ سلوک ہے۔ پھر نماز بے ضروری رہے گی، نماز بے اثر ہی رہے گی، اس کا کوئی اثر انسانی زندگی پہ نہیں ہوگا، پھر وہ نماز بے حیائی برائی سے منع نہیں کرتی۔ کیا ہوتا ہے، نمازی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے جاتے ہی سیدھا اپنی دکان پہ پہنچا، بے ایمانی شروع، نماز پڑھ کے گھر گیا، ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ گیا، کنجر خانہ پھر شروع۔ وہ کئی تو نماز کے دوران اس بات کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں بے مقصد ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور جیب میں شیطان ناچ رہا ہے، میوے کی آواز جیب سے نمودار ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصحاب ملائکۃ و رحمت رفقاتا فیہا جرس او کلب، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں ہوتے جس قافلے میں گھنٹی ہو یا کتا ہو، گھنٹی بے ڈنگی سی اس کی آواز ہے، کیا اس کا بھی ہوتا ہے، کان ہی تھک جاتا ہے، اور موبائل پہ تو بڑے اعلیٰ نسل کے میوزک لگے ہوتے ہیں، اور پھر کئی بڑے متقی پرہیزگار لوگ شیطان میں بھی دعویٰ لگاتا ہے، شیطان کا کام ہے ہر کسی کو گمراہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیے پناہ مانگنی چاہیے شیطان سے بچنے کے لیے۔ موبائل خریدتے ہیں، میوزک کے قریب نہیں جاتے، گانا نہیں سنتے. گانا اگر کہیں سن لے تو چہرہ متغیر ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کنجر خانہ لگایا ہوا ہے, بند کرو اس کو, غصے ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں. لیکن شیطان گمراہ کرنے کے لیے بڑے طریقے استعمال کرتا ہے. اب یہ حاجی صاحب موبائل لے کے آتے ہیں, اس کی ساری بیلنس چیک کرتے ہیں, ایک ایک کر کے اچھی طرح سنتے ہیں کہ ان میں سے کم میوزک کس کا ہے. اسی بہانے وہ سارا میوزک سن لیتے ہیں. میوزک سے دور بھاگنے والے, بچنے والے موبائل کی بیلنس چیک کرتے کرتے میوزک سنتے رہتے ہیں. شیطان نے گمراہ کیا ہوا ہے. یہ ہے ابلیس کی تلبیسات, دھوکے میں رکھا ہوا ہے. حاجی صاحب سمجھ رہے ہیں میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں کہ اچھی سی بیل تلاش کر کے لگاتا ہوں. اللہ کے بندے جو اچھی سی ہے وہ بھی تو یہی میوزک ہی ہے. آج کل تو چائنا نے بھرمار کر دی ہے تو بیلوں کی, 2000 میں بہترین موبائل مل جاتا ہے. اس کے اندر آپ اپنی آواز, مبارک آواز ریکارڈ کریں اور اس کو بیل بنا کے لگا لیں. نہیں کچھ اور ملتا, اپنی آواز ریکارڈ کر کے اسی کو بیل بنا لیں. مقصد تو یہ ہے کہ فون آئے, پتا چلے کہ فون آ رہا ہے. کسی موبائل میں سہولت نہیں ہے, ویبریشن زندہ باد, اسے بھی پتا چل جاتا ہے کہ فون آ رہا ہے. سوئے پڑے بندے کو جگا دیتی ہے. یہ نمازی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہے, جیب میں شیطان بول رہا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا, بس تفریح من استطاعت منہم بھی سعودی کا وہ اجرب علیہم بھی خیری کا و راجیری کا وہ سارے قوم فی الاموال والاولاد وہ عیدہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا. کہ اے شیطان, جس کو تو چاہتا ہے اپنی آواز کے ساتھ گمراہ کر. شیطان اپنی آواز کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. لیکن کبھی کسی نے سنا ہے کہ کوئی آواز ہو اور لوگ کہیں کہ یہ شیطان بول رہا ہے, ابلیس کی آواز آ رہی ہے, وہ شیطان کی آواز پھر کیا ہے؟ یہی میوزک ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا گیا, پوچھا کہ یہ صوت شیطان کیا ہے؟ فرمایا ہی الغناء, یہ گانا اور بجانا ہے, یہ شیطانی آوازیں ہیں. شیطان گانے کے ذریعے, بجانے کے ذریعے, میوزک کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. جس طرح بھی میں نے مثال دی کہ میوزک ڈھول ڈھماکہ نہیں سنتا, ماتھے پہ تیوری چڑھا لیتا ہے, لیکن موبائل پہ بیل بجتی ہے, کہتا دو چار بیلیں بج لینے دو پھر اٹھاؤں گا. گمراہ کر دیا شیطان نے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں یہ شیطانی باتیں ہوں رب کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو جیب میں یہ شیطانی آوازوں والے موبائل ڈال کے مسجد میں آنے والے, مسجد میں اللہ کی رحمت کے فرشتوں کو داخل ہونے سے روکتے ہیں. غور کرنا چاہیے, فکر کرنی چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مسجد والوں نے بھی بڑی فراخ دلی سے اس کو قبول کیا ہوا ہے. دوران نماز اپنے موبائل بند رکھے. کیا مطلب کہ آگے پیچھے کنجر خانہ سنتے رہو, خیر ہے, بس نماز کے دوران بند کر لو, اس کا گلا دبا دو. نہیں, یہ لگانا چاہیے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت موبائل پہ یہ ناچ گانے کی آوازیں نہ لگائیں, چاہے مسجد میں ہو, چاہے مسجد سے باہر ہو, نماز میں ہو, نماز سے باہر ہو. بند کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جب کنجر خانہ نہ لگا ہو کوئی بات نہیں, ہاں اگر آواز لگی ہوئی ہے, آواز کی وجہ سے نمازی پریشان ہوتے, آواز اس کی بند کر دو. اسلامک بیل اگر کسی نے لگائی ہوئی ہے اپنی آواز میں, یا کسی جانور کی آواز, یا فائرنگ کی آواز لوگ لگا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نماز کے دوران بج بھی گیا تو اس کو بند کر دو. نماز کے خشوع خضوع میں کوئی فرق نہیں آئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ الحیا والاقرب. نماز کے دوران دو کالی چیزوں کو قتل کرو. وہ کالی چیزیں کیا ہیں؟ سانپ اور بچھو. کیوں؟ سانپ اور بچھو دونوں مردی جانور ہیں, انسان کو ذرہ اور نقصان پہنچاتے ہیں, انسانی جان کا نقصان کر سکتے ہیں. تو وہ موبائل جو انسانی ایمان کا نقصان کرتا ہے اس کا گلا نماز کے دوران دبانا بطریقے اولا ثابت ہوتا ہے. کہ یہ بجے گا شیطان آئے گا, اللہ کی رحمت کے فرشتے جائیں گے جب اس پہ میوزک لگے گا. تو نمازیں ادا کریں اس انداز میں ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے تو آ سکیں. رحمت کا نزول ہوگا تو نماز میں کچھ سرور و سکون آئے گا. نماز ادا کریں اطمینان کے ساتھ ادا کریں, سکون کے ساتھ, جزمی کے ساتھ ادا کریں. غور کریں ہم اپنے مالک و خالق کو کیا کہہ رہے ہیں, اللہ سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں, ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ کیا ہیں. جو لفظ میری زبان سے نکل رہا ہے وہ پورا ہے کہ ادھورا ہے. یہ غور ہو, یہ فکر ہو, یہ سوچ ہو نماز کے دوران, پھر یقیناً ایسے نمازی کی نماز اسے بے حیائی سے بھی منع کرے گی, اس کو برائی سے بھی روکے گی, اس کو نیکی کا حکم دینے والا برائی سے منع کرنے والا بنائے گی. پھر نمازی کو برداشت نہیں ہوگا کہ اس کی بہو بیٹیاں ننگے چہرے, پوریاں پنڈلیاں, کھلے بازو لے کر وہ بازار میں گھومے پھریں. پھر وہ کسی قسم کی اللہ تعالی کی نافرمانی کو برداشت نہیں کرے گا. کیوں؟ نمازی ہے, نماز نے اس کی تربیت کی ہے. یہ دن میں 5 بار اپنی ٹیوننگ کرواتا ہے, ایمان کا گراف اس کا بار بار بلند ہوتا ہے. پھر ہما قسم کی فحاشی, عریانی, بے حیائی, چاہے وہ باتوں باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ زبانی ہم کلام ہوتے ہوئے ہو, چاہے فوش یہ رسائل و جرائد یہ ڈائجسٹ وغیرہ کی ہو, چاہے وہ لو سٹوریاں ہوں ٹیلی ویژن کے ڈراموں یا فلموں کی صورت میں یا کسی بھی اور صورت میں, اس کو قطعاً برداشت نہیں کرے گا. کیوں؟ ان صلاح کا تنہا ان الفاشائی والمنکر, نماز بندے کو بے حیائی برائی سے منع کرتی ہے. لیکن اگر بندے کی نماز وہ ایسی ہو کہ نماز کے دوران وہ کہیں اور پہنچا ہوا ہو اور پھر پہنچا ہی رہے, وہاں سے واپس آنے کی کوشش بھی نہ کرے, پھر اس کی نماز اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. انسان ہے, دماغ میں وسوسے آتے ہیں, شیطان خیالات ڈالتا ہے, ہو جاتا ہے ایسے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے نماز میں بڑے خیالات آتے ہیں. فرمایا جب شیطانی وسوسے دماغ میں پیدا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ اور بائیں جانب تھوکنے کا اشارہ کر. نماز کے دوران بندہ قیام میں مثلا کھڑا ہے, خیالات شیطانی آنے لگ گئے, اب وہ کیا کرے؟ اعوذ باللہ پڑھے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور بائیں جانب جس طرح تھوکتے ہیں اس طرح کر کے اشارہ کر, شیطانی وسوسے فوراً غائب ہو جائیں گے. لیکن یہ کرنے کے بعد اگر پھر اس نے سوچنا شروع کر دیا, اچھا میں کیا سوچ رہا تھا, پھر آ جائیں گے. اور یہ کرنے کے بعد وہ اپنی توجہ نماز میں مرکوز کرے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کیا بول رہا ہوں, کیا پڑھ رہا ہوں, پھر شیطانی وسوسے اس کے پاس نہیں آئیں گے. اگر خدا نہ خواستہ پھر کوئی وسوسہ آ گیا, پھر کر لیا, 2-4 بار جب شیطان کو جوتے لگائے گا اور اپنی توجہ نماز میں رکھنے کی کوشش کرے گا, پھر وہ شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. یہ شیطان کو بھگانے کا طریقہ کار ہے. اسی طرح سترے کا اہتمام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصلی الا علی سترتین, سترے کے بغیر نماز نہ پڑھ. صحابہ کرام سترے کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ جب مغرب کی اذان ہوتی تو لوگ ستونوں کی طرف تیزی کے ساتھ بھاگتے اس کو سترا بنانے کے لیے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی آدمی کو دیکھتے وہ نماز ادا کر رہا ہے لیکن دیوار سے ذرا دور ہے, سترے سے دور ہے, تو اس نمازی کو کھینچ کے سترے کے پاس دیوار کے پاس کر دیتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگرد نافع کو کہتے یا نافع ولینی زہرا کا اسلی، اے نافع اپنی پیٹھ میری طرف کر میں دو رکعتیں نماز پڑھ لوں. اپنے شاگرد کو سترا بنا کے نماز پڑھتے. سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرام میں بیت اللہ میں نماز ادا کرتے، اپنے آگے لاٹھی گاڑ دیتے. یہ سترے کا اہتمام بھی انسان کو شیطانی وسوسوں اور خیالات سے بچانے کا باعث بنتا ہے. اور اسی طرح ابو نعیم نے اپنی کتاب الصلات کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ لو یعلم المصلی ما لا علیہ من الاثم لکانا یاقف اربعین لکانا ما صلى احد الا الى سترۃ یستروه من النار. اگر نمازی کو پتا چل جائے کہ اس کو کتنا گناہ ملتا ہے تو پھر کوئی بھی نمازی بغیر سترے کے نماز نہ پڑھے. اگر نمازی کو پتا چل جائے کہ نمازی کو کتنا گناہ ہے، اس کی نماز میں سے کتنا اجر و ثواب کم ہوتا ہے سترا نہ رکھنے کی وجہ سے، تو کوئی بھی نمازی بغیر سترے کے نماز نہ پڑھے. یہ ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب کے اندر کتاب الصلات میں یہ حدیث ذکر کی ہے. اور حکمن یہ مرفوع ہے، اسی طرح نمازی کے آگے سے گزرنے والا اس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لو یعلم المار بین یدی المصلی ما لا علیہ من الاثم لکان یقف اربعین خیر له من ان یمر بین یدیہ. اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتا چل جائے کہ اس پر کتنا جرم اور کتنا گناہ ہے، وہ 40 تک رہے ٹھہرا رہے، یہ اس کے لیے بہتر ہوگا نمازی کے آگے سے گزرنے کی نسبت. تو نماز میں سترے کا اہتمام یہ بھی انسان کو نماز میں خیالات سے بچاتا اور روکتا ہے، اور اس کی نماز کے اندر کچھ لطف و سرور اور سکون پیدا ہوتا ہے. اسی طرح نماز کے دوران کچھ لوگ اپنی نگاہ کو کبھی اوپر اٹھا لیا، کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نماز میں التفات کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، یہ نماز میں ادھر ادھر جھانکنا یہ اختلاس ہے، اچکنا ہے، شیطان نمازی کی نماز اچک لیتا ہے اس کے ذریعے سے، اس کا اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے نمازی کا. تو نماز میں اپنی نگاہ ایک ہی جگہ پر مرکوز رکھیں، سجدے والی جگہ پر یا اس کے قریب قریب، دائیں بائیں بلا وجہ نہ دیکھیں. ہاں ایک مقتدی مثلا صف کے کونے میں کھڑا ہے، امام صاحب صف کے درمیان میں کھڑے ہیں، اب امام کی اقتداء کے لیے، صحیح معنوں میں اقتداء کے لیے امام کو دیکھنا یہ ضروری ہے، وہ گردن نہ گھمائے، نگاہ کو پھیر کے دیکھ لے. لیکن اگر سارے نمازی ہی امام کی صحیح اقتداء کرنے والے ہوں پھر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. آج کل تو یہ بڑی بیماری ہے، ابھی امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں پہنچے نہیں، پیچھے سے لوگ جھکنا پہلے شروع ہو جاتے ہیں، پہلی رکعت ادا کر کے دو سجدوں کے بعد جلسہ استراحت میں امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور مقتدی صاحب وہ کھڑا ہونا شروع کر دیتے ہیں، یا امام صاحب ذرا تھوڑا سا ہلے اٹھنے کے لیے پیچھے سے مقتدی بھی اٹھنا شروع ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے جو آپ نے سکھایا ہے. آپ نے جو طریقہ سکھایا ہے وہ ہے امام کی اقتداء کرنے کا. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اتنی اقتداء کرتے تھے کہ رکوع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہہ کے سجدے میں جاتے، فلا یحنو احد منا ظہرہ للسجود حتی یضع جبہتہ علی الارض، ہم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک اپنی کمر کو سجدے کے لیے ٹیڑھا نہیں کرتا تھا. ایک ہے سجدے میں جھکنا, کمر ٹیڑھی نہیں ہوتی تھی, بالکل سیدھے کھڑے ہیں. حتی یضع جبهته علی الارض, حتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ماتھا زمین پر ٹیک دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا زمین پہ لگتا پھر ہم جھکنا شروع کر دیں. یہ ہے امام کی اقتدا کہ امام کا ماتھا زمین پہ لگ جائے پھر مقتدی جھکنا شروع کر دیں. امام بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے پھر مقتدی اٹھنا شروع کرے. امام رکوع میں اپنی کمر کو سیدھا کر لے پھر مقتدی رکوع میں جانے کے لیے جھکنا شروع ہو. یہ ہے امام کی اقتدا. امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے خاموش ہو جائے پھر مقتدی رکوع سے اپنے سر کو اٹھانا شروع کرے. جعل الامام لی وتم به, امام بنایا گیا ہے کہ اس کی پوری پوری اقتدا کی جائے. فاذا کبر فکبروا, جب امام تکبیر کہہ لے پھر تم تکبیر کہو. جب امام رکوع میں پہنچ جائے فرکعوا, پھر تم رکوع میں پہنچو. اور جب امام سجدے میں پہنچ جائے پھر تم سجدہ میں پہنچنا شروع کرو. یہ طریقہ سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی اقتدا کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. وما علی الا البلاغ.